SUV-ów możesz teraz zyskać nawet do 60 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rozszerzono akcję poszukiwania 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego. Do pracy ściągnięto mundurowych, którzy mieli dzisiaj wolne. Są ostrzeżenia przed burzami z gradem. Dotyczą 11 województw, a szczegóły za chwilę. Na Ukrainie z granatnika ostrzelano siedzibę telewizji kanału 112. Funkcjonariusze rozszerzyli akcję poszukiwania zaginionego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Rzecznik Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział, że chłopca poszukują mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej, jak również policjanci z pionów kryminalnych z Grodziska Mazowieckiego. Do pracy przyszli policjanci, którzy są na wolnym po to, żeby wesprzeć te działania. Przede wszystkim to, na co należy zwrócić uwagę, to że nie można pominąć żadnego elementu. Stąd między innymi w tym miejscu rozszerzamy swoje działania. Od rozpoczęcia poszukiwań ponad 2000 hektarów już zostało sprawdzone przez policjantów i inne służby wspierające. Oczywiście za każdym razem, jak tylko mamy możliwość, dziękujemy wszystkim tym, którzy pomagają, bo grupa osób jest naprawdę ogromna. W środę około 17:00 ojciec zabrał chłopca z domu w Grodzisku Mazowieckim i odjechał w nieznanym kierunku. Z informacji zebranych przez policjantów wynika, że mężczyzna mógł poruszać się na trasie pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a lotniskiem Okęcie w Warszawie. Po 4 godzinach przed 21:00 policjanci dostali zgłoszenie, że ojciec 5-latka nie żyje. Zwiększa się liczba województw, w których synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem. Alerty dotyczą już 11 regionów południowej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina o zachowaniu środków ostrożności. Nie wychodźmy na zewnątrz. Pamiętajmy o tym, żeby zabezpieczyć drzwi, okna, żeby usunąć z parapetów, z balkonów, z podwórek wszelkie przedmioty, doniczki, meble ogrodowe, które porwane wiatrem mogą nas uszkodzić. Pamiętajmy o tym, żeby nie szukać schronienia pod drzewami. A szczegółowa prognoza pogody już za chwilę po serwisie Trójki. Po ostatnich gwałtownych burzach poprawia się sytuacja na greckim półwyspie Chalkidiki. W wyniku nawałnicy zginęło 7 osób. Lokalne władze informują, że na Chalkidiki sytuacja stabilizuje się, choć nadal trwa tam stan wyjątkowy. Jest to możliwe dzięki natychmiastowej mobilizacji wszystkich służb. Ekipy ratownicze i technicy intensywnie pracują nad przywróceniem dostawy prądu w całym regionie. Odblokowane zostały drogi, trwa oczyszczanie plaż. Gwałtowna wichura, jaka przeszła nad kilkoma miejscowościami na Chalkidiki, powaliła wiele drzew i słupów energetycznych. Zniszczonych zostało sporo lokali gastronomicznych i ze sprzętem plażowym, a ich właściciele ponieśli duże straty. Wicher połamał łodzie, leżaki, parasole, wszystko, powiedział właściciel jednego z lokali. Miejscowe władze zapewniają, że prace naprawcze trwają w intensywnym tempie, aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie w całym regionie. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W stolicy Ukrainy, Kijowie, ostrzelano z granatnika siedzibę jednej ze stacji telewizyjnych. Kanał 112 związany jest z prorosyjskim ukraińskim politykiem Wiktorem Medwedczukiem. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Do ataku doszło nad ranem. Pocisk z granatnika uszkodził fasadę budynku i napis z nazwą stacji. Pod siedzibą kanału 112 znaleziono korpus wykorzystanego granatnika. Śledztwo w sprawie ostrzału prowadzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Dyrektor generalny telewizji 112 Ihor Beckendorf zwrócił się do władz Ukrainy o potępienie ataku. Władze telewizji oświadczyły też, że niedawno zwróciły się do Służby Bezpieczeństwa ze skargą na groźby, które telewizja miała otrzymywać od radykalnych ugrupowań. Telewizja 112 często jest krytykowana za prorosyjską politykę informacyjną. Telewizja jest kontrolowana przez Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego polityka, a prywatnie ojca chrzestnego jednej z córek Władimira Putina. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Szczecin i Zielona Góra. W tych miejscach dzisiaj najcieplej, do 24 stopni. W Warszawie, Wrocławiu, Opolu i Katowicach 20. W Gdańsku również 20, a najmniej 18 w Zakopanem. Do wieczora przewaga chmur, możliwe przelotne opady deszczu. Jutro również sporo chmur, deszcz i burze. Zagrzmi na zachodzie. Maksymalnie 23 stopnie.

is it worth it? And you and a coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the will in the world diving for dear life, and we could be diving for pearls. And notifying the next of kin once again. It's all we're skilled in. We will be shipbuilding. Elvis Costello na początek. Raportu o stanie świata we wspaniałej piosence napisana w 1982 roku, Shipbuilding, z pięknym solo Cheta Bakera. To jest piosenka o tym, jak dobrze jest budować statki, bo ludzie mają pracę, i jak źle jest budować statki, bo te statki płyną na wojnę i ci ludzie, którzy je zbudowali, ci chłopcy, którzy je zbudowali, na tych statkach walczą. To jest nawiązanie oczywiście do wojny z 1982 roku między Wielką Brytanią a Argentyną o Falklandy. Czy teraz będzie wojna na morzu? To jest pytanie, które zadam za chwilę mojemu gościowi. Wzrasta napięcie w cieśninie Ormus, łączącej Zatokę Perską z Zatoką Omańską. Stany Zjednoczone wystąpiły z propozycją stworzenia dowodzonego przez siebie systemu konwojów tankowców, ochrony konwojów tankowców przepływających przez właśnie to jedno z najważniejszych dla światowego handlu morskiego miejsc na ziemi. Z pewnością najważniejsze jest to miejsce dla handlu ropą. Codziennie przez tę cieśninę przepływają tankowce transportujące 21 milionów baryłek ropy naftowej. I Amerykanie obawiają się, że Iran będzie chciał storpedować ten handel, choć niektórzy ich sojusznicy wcale nie chcą angażować się w tę konfrontację z Teheranem. W studio jest mój gość właśnie, Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry, witam. To jest zapowiedź Amerykanów sprzed kilku dni. Już potem mieliśmy konfrontację między brytyjskim okrętem chroniącym tankowiec British Petroleum i okrętami irańskimi. Skąd w ogóle się ten wzrost napięcia w ostatnich tygodniach wziął w tym rejonie? No, on się wziął ze zmiany amerykańskiej polityki wobec Iranu. Prezydent Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z takiego porozumienia, które miało ograniczyć Iranowi możliwość rozwoju programu nuklearnego w zamian za zniesienie sankcji. Amerykanie uznali, że to porozumienie nie jest korzystne, dlatego że Iran się wzmacnia i staje się coraz bardziej asertywny czy agresywny w regionie i po wycofaniu Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia i zwiększeniu presji na inne państwa, żeby także wywierały większe naciski na Iran. Iran zaczął pokazywać, że dysponuje też pewnymi możliwościami wywierania presji. Jedna z nich to jest właśnie grożenie tym, że może zablokować cieśninę Ormuz, przez którą, tak jak powiedziałeś, przepływa znaczna część ropy transportowanej drogą morską. Chyba 1/6 światowego transportu ropy, albo nawet więcej. I co bardzo ważne, też jeszcze większy procent transportu gazu, bo z Kataru gaz eksportowany drogą morską musi przepływać przez cieśninę Ormuz. Więc jest to oczywiście strategiczny obszar, bardzo wąska cieśnina, zaledwie 40 kilometrów. Iran może wysyłać tam niewielkie łodzie z strażnikami rewolucji, które podpływają blisko okrętów. Prawdopodobnie podłożyły też miny na kilka statków, na kilka tankowców. Sześć tankowców od maja zostało uszkodzonych. To jest rzeczywiście tak. Nam się czasem bardzo trudno to sobie wyobrazić, ale jednak spróbujmy wyobrazić sobie przesmyk, który ma w każdą stronę po dwie mile. Ten pas żeglugowy to jest szeroki na dwie mile. O pasie żeglugowym mówimy, że on jest bardzo, bardzo wąski w każdą stronę, więc bardzo łatwo go zaminować. Zablokować w jakiś sposób. Oprócz tego właściwie cały szlak żeglugowy jest także w zasięgu irańskich rakiet, które mogą być z lądu odpalane. Oczywiście w interesie Iranu nie jest taka konfrontacja na pełną skalę, która by prowadziła do zablokowania tego szlaku, bo także irański eksport ropy, bo także to od czego irańska gospodarka jest uzależniona, czyli właśnie od eksportu surowców energetycznych, na tym także by ucierpiała. A przypomnijmy, że ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami Iran nie handluje, bo sojusznicy nie mogą, Amerykanie nie chcą. No ale z Chinami czy z Rosją handluje. Oczywiście, prawda? Tak. Duża część eksportu idzie do Azji, do Chin, do Rosji. Jak zniesione były sankcje, to także się wyrównały te proporcje i duża część zaczęła trafiać do Europy. No i w tej chwili widzimy, że obie strony starają się podbić stawkę. Amerykanie na wczesnym etapie, i to było wiadomo już od wielu lat, że jeżeli te napięcia z Iranem będą rosły, to Amerykanie będą starali się też przenieść koszty utrzymywania bezpieczeństwa w zatoce, tam w cieśninie Ormuz na inne państwa. I stąd się właśnie bierze ta inicjatywa budowy międzynarodowej koalicji, żeby to nie tylko Amerykanie jako światowy żandarm tutaj brali na siebie odpowiedzialność za pilnowanie porządku, tylko żeby także inne państwa ponosiły tego koszty i ryzyka tych działań. To jest zrozumiałe ze strony amerykańskiej, ale no sojusznicy nie bardzo się palą. Brytyjczycy na przykład, mimo że ich statek znalazł się w bezpośrednim zagrożeniu, tam musiał brytyjski okręt wojenny zainterweniować, ale oni nie chcą się do tego przyłączać. Dlaczego? Bo nie chcą w ogóle zaogniać sytuacji z Teheranem? Tutaj rzeczywiście zrobiła się skomplikowana sytuacja, dlatego że te inne mocarstwa, które gwarantowały to porozumienie z Iranem, mają odmienną perspektywę od Amerykanów. Uważają, że jednak mimo tej asertywnej polityki irańskiej w regionie, Iran wywiązywał się z porozumienia i nałożył te ograniczenia na rozwój programu nuklearnego i nie posuwał się w kierunku zbudowania broni jądrowej. Więc uznali, że należy dalej prowadzić taką stonowaną politykę, która rzeczywiście nie doprowadzi do eskalacji, nie doprowadzi do takiej wewnętrznego upolitycznienia tego poczucia zagrożenia w Iranie, gdzie władze po prostu znajdą się pod presją, żeby do tego programu wrócić. I tutaj stąd się biorą te kalkulacje. Niektóre państwa, takie jak Wielka Brytania, oczywiście od lat sygnalizują, że gdyby doszło do kryzysu w tamtym regionie, to właśnie po to rozwijają swój potencjał morski, zdolność do globalnej projekcji siły, żeby właśnie tam także się zaangażować i wspierać Stany Zjednoczone. Są inne państwa, które na pewno by się zaangażowały, bliscy sojusznicy amerykańscy, nawet tacy, to znaczy bliscy nie geograficznie, chociażby Australia. Natomiast większość państw europejskich woli jednak nie eskalować napięć. Ale gdyby rzeczywiście znaleźli się pod, w sytuacji takiej, że już doszłoby do tego kryzysu i rzeczywiście pojawiłaby się groźba zablokowania szlaków transportowych, no to te interesy żywotne byłyby na tyle zagrożone, że musiałyby podjąć działania i musiałyby do tej koalicji przystąpić. To jest niezwykle ważne, żeby słuchacze i żebyśmy wszyscy sobie zdali sprawę, jak ważny jest handel morski. Bo nam się czasem wydaje, że towary są rozwożone ciężarówkami albo tak, pociągami. Tak, to prawda. To jest zdumiewające, że zwłaszcza nawet w Polsce, która ma ponad 500 kilometrów wybrzeża, czasami to jest taka perspektywa. Natomiast no, pamiętajmy, 80% handlu że ziemia, światowego to jest... Tak, między 80 a 90% handlu światowego. Handel ziemia nazywa się ziemia, ale jak popatrzymy na ziemię, to jednak to 2/3 to jest wody. I od XVII wieku praktycznie, odkąd powstawał nowoczesny kapitalizm, oparty na handlu międzynarodowym, to znaczenie sił morskich, marynarki wojennej bardzo szybko rosło. No, była hiszpańska armada, potem XIX-wieczna potęga Wielkiej Brytanii. Od zakończenia II wojny światowej właściwie niekwestionowana amerykańska dominacja, zdolność do działania na całym świecie i do dzisiaj ta potęga była niezagrożona. W tej chwili trendy są takie od kilkunastu lat, że widać, że Chińczycy bardzo szybko gonią Amerykanów, jeśli chodzi o zdolność do wykorzystania sił morskich. Na razie tylko w swoim sąsiedztwie, ale plany inwestycyjne wyraźnie wskazują, że mają ambicje, żeby działać na morzach i oceanach świata, tam gdzie mają swoje interesy gospodarcze. I to będzie dla Stanów Zjednoczonych i dla zdolności kontrolowania tego porządku międzynarodowego opartego na swobodzie handlu będzie gigantycznym wyzwaniem. Ten przepływ towarów morski jest dlatego tak morzem, jest tak popularny, bo on jest tani. Ja znalazłem takie wyliczenia, które są zupełnie, no przynajmniej dla mnie były zaskakujące. Myślę, że dla wielu słuchaczy będą. Koszt transportu telewizora to jest 2% jego całkowitej ceny. Koszt transportu kawy to jest nieco ponad 1% detalicznej ceny kawy. Tak, czyli złotówkę, jak w kawiarni płacimy 10 zł za kawę, to złotówkę płacimy za transport. To jakby, tak, pół centa, jakby ktoś chciał, pół centa litr benzyny w chciał Stanach Zjednoczonych. Wyobrazić sobie, dlaczego to jest tak tanie. Wystarczy w Google'a wpisać sobie kontenerowiec morski transportowy i zobaczyć, ile takie statki przewożą tych kontenerów. No, one to jest tam po kilkanaście pięter ten kontener na kontenerze ustawiony i rzeczywiście ich pojemność jest ogromna. Nie śpiesząc się, a więc oszczędzając paliwo, od punktu A do punktu B dostarczają te towary. I tutaj oczywiście to jest gigantyczne wyzwanie związane nie tylko z tym, że państwa tak definiują swoje bezpieczeństwo w zależności od tego, czy mają zdolność do kontrolowania tych morskich szlaków transportowych w sytuacji jakiegoś konfliktu między mocarstwami, zablokowanie szlaków, odcięcie kogoś od dostaw przecież surowców, czy uniemożliwienie mu eksportu, no to jest gigantyczne narzędzie wywierania presji, ale są także też obszary wspólnych interesów, tak? Jakby działalność piratów w rogu Afryki wymusiła współpracę międzynarodową, tak żeby tą swobodę przepływu towarów zapewnić i tutaj państwa, te, które mają jakiś potencjał, rzeczywiście starają dzielić między siebie koszty działania, dlatego że jeżeli wzrasta ryzyko, to znowu podnoszą się koszty ubezpieczeń tych statków. Niektóre wybierają dłuższą drogę, a wtedy te koszty, o których powiedziałeś, no już nie zamienia się to nie 2 centy, tylko 4. Jedno pytanie dotyczące być może naszego regionu, bo mówimy o Chinach, mówimy o Bliskim Wschodzie, to są te centra handlowe, ale centrum handlowym to jest ta trasa północna również, prawda? Kontrolowana przez Rosję w bardzo dużym stopniu. Na ile Rosjanie będą w stanie wykorzystać swoje możliwości w tej dziedzinie? To jest już w tej chwili widać, że ta północna droga morska, tak zwana Northern Sea Route, która idzie wzdłuż północnych granic Rosji, staje się coraz bardziej przepływna. W lecie już można w miarę swobodnie nią przepłynąć. Na razie testowane są możliwości wykorzystania tego szlaku, ale wraz z ocieplaniem się klimatu widać, że w ciągu 2-3 dekad to będzie alternatywny szlak, że to, co teraz idzie przez Morze Południowochińskie, będzie mogło iść tą drogą północną, która jest o 1/3 krótsza od tej drogi południowej. Rosja całkowicie panuje nad tą drogą. Rozbudowała w ciągu ostatniej dekady bardzo szybko infrastrukturę militarną. Rozmieściła ostatnio, w ciągu ostatnich kilku lat, zdolności walki elektronicznej. Właściwie bez pozwolenia, bez zgody Rosji, jak ktoś tam wpłynie, to musi się liczyć na przykład z tym, że zostanie mu odcięty sygnał GPS, co w tych warunkach się po prostu zgubi i wpadnie na jakąś górę lodową. Amerykanie na razie osamotnieni próbują jakby pokazać Rosji, że te obszary podlegają pod coś, co się nazywa Global Commons, czyli takie ogólnodostępne obszary morskie, nad którymi nie można położyć ręki i przejąć swobodnej kontroli. Rosjanie oczywiście tym się nie przejmują, zacieśniają współpracę strategiczną z Chinami na tym obszarze i w ciągu 2-3 dekad myślę, że ta droga morska drastycznie osłabi pozycję Europy, wzmocni pozycję Rosji i Chin. I to jest ten moment, w którym należałoby podejmować działania, które niestety Europa czeka jak zwykle i Amerykanie na razie samotnie muszą walczyć o to, żeby ta równowaga sił nie została zaburzona. Bardzo dziękuję. Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Guarantee you'll meet up with a suicide bomb. Hell broke loose. Hell broke loose. Big ditches in the middle of the road. You pay $100 just for filling in the hole. Listen to the general every goddamn word. How many ways can you polish up a turd? And left, right, left, left, right, left, right. Hell broke loose. Hell broke loose. Hell broke loose. How is it that the only ones responsible for making this mess got the sorry asses able to a goddamn desk? And hell broke loose. Hell broke loose. Left, right, left. Before the war I was a chef. I was a chef. And what was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my body and I wept. Wept. I come down from the meth. So I slept. Slept. I had a good home but I left. Left. Did the wind for a joke. I pranced right in with the dope. Glanced at her shin, she said nope. Tom Waits w raporcie o stanie świata. Hell Broke Loose to jest piosenka napisana wspomnienie, jakby piosenka czcząca pamięć żołnierza piechoty morskiej, który popełnił samobójstwo po wojnie w Iraku. Organizacja Amnesty International twierdzi, że na Filipinach rządzonych przez prezydenta Rodrigo Duterte mają miejsce regularne masakry ludzi dokonywane w imię walki z handlarzami narkotyków. Wyplenienie narkomanii i handlu narkotykami z Filipin było jednym z zadań, jakie sobie postawił Duterte przed 3 laty, gdy obejmował władzę. Amnesty twierdzi, że realizacja tego zadania polega między innymi na regularnym mordowaniu zwłaszcza biednych mieszkańców kraju, głównie miast, przez siły bezpieczeństwa. Jest z nami profesor Bogdan Guralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ten raport opowiada o niezwykłej brutalności policji, o historie rzeczywiście mrożące krew w żyłach. Na ile jest, na ile tego typu relacje są wiarygodne? Czy to jest rzeczywiście coś, co się dzieje na Filipinach w tej chwili? No niestety trzeba powiedzieć, że to nie jest pierwszy raport. Podejrzewam, że nie jest to również raport ostatni i jest to raport, co najgorsze, wiarygodny. Rodrigo Duterte, jak pan wspomniał, wprowadzając, jest już 3 lata od czerwca 2016 roku prezydentem państwa na kadencję 6-letnią. I on wcześniej przez długie lata był burmistrzem miasta Davao, na najbardziej na południe wysuniętej wyspie Mindanao. I tam jako ten burmistrz zasłynął tym, że wprowadził szwadrony śmierci. No i chwalił się publicznie, wielokrotnie, że sam zabijał. I mimo, że to się działo i było udowodnione, taka osoba została prezydentem państwa. I co więcej, jest to prezydent popularny, więc nie ma zagrożenia, że nie dokończy swojej 6-letniej kadencji, albo że na przykład zginie w zamachu. No właśnie, panie profesorze, bo mieliśmy w maju wybory do Senatu. Sojusznicy Duterte je wygrali. Zdecydowanie. Zresztą tę strategię walki z narkomanią czy z handlem narkotykami wymyślił mu były szef policji, który właśnie został senatorem, Ronald Bato de la Rosa, jeden z tych ludzi, którzy zdaje się brali udział również w masakrach organizowanych jeszcze wcześniejszych. Tak jest. Skąd się bierze popularność? No bo wszyscy wiedzą przecież, że te metody są stosowane. Ludziom odpowiada takie podejście do podejrzanych o łamanie prawa? Filipiny są niezwykle specyficznym społeczeństwem. Ja miałem możliwość być tam nierezydującym przez kilka lat ambasadorem, stąd znam ten kraj od wewnątrz. Mam definicję, że jest to kraj azjatycki, stwarza latynoskich mentalności, czyli wyglądają na Azjatów, a zachowują się jak latynosi, rozrywkowi, wszystko na maniana, czyli na jutro, czyli na wieczne nigdy, to w podejściu. I to jest jedna rzecz Filipin. Druga, że Filipiny są specyficznym państwem, bo nie mają klasy średniej. Tam rządzą klany. Zresztą Duterte wcale nie wywodzi się tylko z jednego z bogatych klanów. Jest w ogóle z wykształcenia prawnego, początku kariery było. Niestety, panie profesorze, niestety mamy bardzo słabą jakość połączenia. Jeżeli nam się uda, wrócimy do rozmowy. Albo może, jeżeli pan mógłby się przesunąć odrobinę. Spróbujmy to zrobić od razu. Spróbujemy się przesunąć. O, teraz bardzo dobrze, teraz jest bardzo dobrze. Tak? I bardzo proszę kontynuować. Więc Duterte wykształcenia i on wie, że częściowo też są za nim elity pieniądza, nie tylko władzy. Natomiast on gra całkowicie od początku swojej kadencji jako prezydent na biedotę, która jest niezwykle rozpowszechniona. No i wśród biedoty są gangi narkotykowe i to była plaga i to się cieszy społecznym poparciem. A czego generalnie chce Duterte? Duterte chce zmienić kompletnie system polityczny w kraju? W zasadzie to on nic nie zmienia w sensie systemu politycznego. On chce mieć tylko popularność i to się mu udaje. No a przez władzę to na pewno, to poza dyskusją. Czyli on w ogóle nic nie robi, żeby kraj reformować, żeby ten chory system społeczny, czyli klany rządzące i superbogaci oraz biedota, żeby to coś się zmieniło. W tym kierunku działania nie idą żadne. Co więcej, nie zmienia też jeszcze trzeciej plagi, z jaką borykają się Filipiny, to znaczy na tej Mindanao, tym mieście Davao, to jeszcze jest partyzantka i ruch islamistyczny, fundamentalistów islamskich. I to jest też sprawa ciągnąca się od lat 60. ubiegłego stulecia i w ogóle nie widać końca tego problemu. I jeszcze krótko na koniec, czy jest jakaś opozycja na Filipinach, która jest w stanie wywrócić plany Duterte? Nie widzę takiej. Raczej będzie za 3 lata, jeśli coś nadzwyczajnego się nie zdarzy. Kolejne będą wybory, gdzie być może, że nie Duterte, a inny przedstawiciel innego bogatego klanu dojdzie do władzy. Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Góralczyk z Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dwa ważne wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Pierwsze to deklaracja lidera opozycji lejburzystowskiej Jeremiego Corbyna, że jego partia poprze rozpisanie drugiego referendum w sprawie planu rozwiązania kwestii Brexitu. Wiem, że brzmi to skomplikowanie, za chwilę do tego wrócimy i wyjaśnimy, o co chodzi. I w ogóle wyjaśnimy, na ile to zmienia całą perspektywę polityczną w tej sprawie, jeśli w ogóle. A druga rzecz na początek to jest dość niezwykły, zwłaszcza jak na stosunki takich dwóch sojuszników jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, skandal z udziałem brytyjskiego ambasadora w Waszyngtonie. Najpierw Sir Kim Darroch wyraził, tak się nazywa ambasador, wyraził się niepochlebnie o prezydencie Trumpie i jego administracji, mówiąc najdelikatniej, a potem prezydent Trump również bardzo niepochlebnie wyraził się o ambasadorze. Na koniec Kim Darroch złożył rezygnację z urzędu. W studio doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i z Uniwersytetu Warszawskiego. Też dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego w ogóle doszło do tego sporu? Skąd wiadomo, co ten dyplomata myśli o prezydencie? Zwykle dyplomaci nie dzielą się z publicznością tym, co myślą o prezydencie kraju, w którym mieszkają. Tak, i tym razem też tak było. Trzeba tu podkreślić, że to nie była jakaś publiczna scysja, tylko w ramach walki, która się obecnie toczy o władzę w ramach partii konserwatywnej, dokonano przecieku, najpewniej kontrolowanego przecieku raportów, poufnych raportów Sir Kima Darrocha dla premier May i jej najbliższych współpracowników. Natomiast po tym, jak te raporty już zostały opublikowane w jednym z tabloidów, które mają najwyższy nakład, Mail on Sunday, no w tym momencie oczywiście trudno było nie oczekiwać jakiejś reakcji ze strony prezydenta Trumpa i ona była dosyć żywiołowa. No i efektem tego było, tak jak pan wspomniał, dymisja ambasadora brytyjskiego, ponieważ było z góry wiadomo, że jego pozycja w momencie publikacji tych materiałów była już nie do utrzymania. Druga rzecz, bo tutaj mówił pan o tym, że to jest sprawa w pewnym sensie wewnętrzna w partii konserwatywnej. Istotne było również to, że lider tego wyścigu, który się toczy w tej chwili o schedę po pani May, czyli Boris Johnson, nie poparł ambasadora, prawda? On uniknął jednoznacznego opowiedzenia się za nim po jego stronie. Chociaż z drugiej strony trzeba podkreślić, że ten ambasador nie uchodzi za... Znaczy... Problem polega na tym, że toczące się walka o przywództwo, która powinna się mniej więcej za 2 tygodnie skończyć, oficjalnie ogłoszeniem nowego premiera, najprawdopodobniej będzie nim Boris Johnson, ona w jej toku, pamiętajmy, że ona się toczy już od kilku miesięcy, a teraz po prostu dobiega do pewnego finału. W jej toku zostały negatywnie zweryfikowane różne założenia polityczne. Jednym z nich było to, że służba cywilna powinna zachowywać polityczną bezstronność. Innym to z jest nich taka było, tradycja brytyjska, tak, prawda? Innym z nich było to, że politycy nie powinni wciągać urzędników służby cywilnej do bieżących działań politycznych. I ofiarą tej sytuacji padł, można powiedzieć, bez własnej osobistej winy, Sir Kim Darroch, ale nie bez, można powiedzieć, nie bez odniesień do własnej postaci, dlatego że on dla osób o otwartych poglądach brexitowych w partii konserwatywnej uosabia aktywizm urzędniczy proeuropejski. Pamiętajmy, że on przed ambasadorowaniem w Stanach Zjednoczonych był ambasadorem Wielkiej Brytanii przy Unii Europejskiej i był też szefem gabinetu politycznego do spraw europejskich u Tony'ego Blaira. I uchodził za osobę... Czyli ktoś mu chciał... Aktywnie, nazwijmy to, sabotującą działania na rzecz Brexitu. Czy ktoś chciał mu przysługę zrobić? Jak wygląda w tej chwili sytuacja w tym... wyścigło przywództwo partii konserwatywnej. Mamy regularnie debaty w telewizji. Hunt nie wie, czy Wielka Brytania będzie członkiem Unii Europejskiej przed świętami. Wszystkie w tej chwili sondaże wskazują, że zwycięży Johnson, więc wydaje mi się, że to, co mówi Hunt, to jest po prostu pozycjonowanie się na przyszłość. To już ma mniejsze znaczenie dla najbliższej przyszłości władzy w państwie brytyjskim, czy premierostwa brytyjskiego. A dlaczego Johnson prowadzi mimo, i to prowadzi w tak oszałamiającym stopniu, bo przecież on wygląda na to rzeczywiście, że wygra bardzo zdecydowanie, mimo gaf, mimo tego, że niektóre jego wypowiedzi są obraźliwe, mimo tego, że niektóre jego wypowiedzi są uznawane za niemądre. Można sobie zadać pytanie, dlaczego prezydent Duterte jest taki popularny na Filipinach. Ci panowie mają pewne cechy wspólne, to znaczy dla innych popełniają gafy, dla drugich są wyraziści. Obiecali coś, co duża część społeczeństwa czego chce, prawda? I gdyby wierzyć temu, co mówi Johnson, jak z tym będzie naprawdę, to zobaczymy, no to on jest zdeterminowany, żeby to dostarczyć, ten produkt, czyli Brexit, na najbliższej dacie, czyli 31 października, bez względu na konsekwencje. I w tym też, wydaje mi się, jest podobny w tym podejściu do prezydenta Duterte. Natomiast Johnson, jak ktoś, jeden z wiodących dziennikarzy brytyjskich określił go, to jest taki szczwany lis, który lubi uchodzić za pluszowego misia. Czyli on to wszystko, tą swoją postawę właśnie takiego pluszowego misia, miłego takiego dziwoląga trochę, który swojskiego chłopa, tak, popełnia różne gafy, tak, dziwnie się zachowuje, to wszystko jest kontrolowane przez niego. Nie, to jest część jego natury, ale pamiętajmy, że swoją naturą można grać. I wydaje mi się, że to jest ta część jego natury, którą on dobrze wygrywa, ponieważ jego wizerunek w samej Wielkiej Brytanii po prostu dosyć dobrze się sprzedaje. Nie jest tu jakąś barierą. Nawet jeżeli jego osoba jest odbierana jako pewnego rodzaju kuriozum za granicą. Natomiast oprócz tego jest bardzo sprawnym i konsekwentnym graczem, co pokazał już w paru sytuacjach. Dobrze, mamy jeszcze opozycję brytyjską. Jeremy Corbyn napisał list, w którym no wygląda na to, że opowiada się za drugim referendum, które miałoby poddać pod głosowanie, w którym Brytyjczycy by głosowali na temat tego planu, co się ma z Brexitem dziać. Prawda? Tak. Dobrze tak, rozumiem? Tak i nie. No właśnie. Polityka Partii Pracy w tej sprawie pozostaje niezmiennie dosyć mgławicowa, może w tej chwili trochę mniej mgławicowa, ale tak naprawdę ciągle ta obietnica Corbyna jest dwuwariantowa, to znaczy referendum zdaniem Partii Pracy powinno być bezwzględnym dodatkiem do dealu podpisanego przez każdego premiera konserwatywnego. I powinna się tam znaleźć opcja pozostania w Unii Europejskiej, ale jednocześnie, gdyby doszło do wyborów, które wygrałaby Partia Pracy, to wówczas referendum nie tylko nie jest konieczne, ale z całą pewnością nie powinno, nawet gdyby ono się odbyło, nie powinno w nim być opcji pozostania w Unii Europejskiej. Ponieważ on po prostu jest przeciwny obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Od samego początku był, od lat 70. tak, i 80., kiedy zaczynał swoją politykę, i to w tym się nic nie zmieniło. I też nie zmieniło się nic w tym, że elektorat Partii Pracy, pamiętajmy, niekoniecznie pół na pół, tylko raczej 2/3 do 1/3, ale jest podzielone w tej kwestii. I nawet jeżeli większość... To znaczy 2/3 jest za Brexitem? Nie, za pozostaniem w Unii Europejskiej, ale 1/3, która jest niezbędna do wszelkich znaczących sukcesów wyborczych, jest za Brexitem. I to jest jakby przeszkoda, którą bardzo trudno pokonać. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Partia Pracy ma jeszcze drugi problem w tej chwili. Bardzo mocno, można powiedzieć, słabo zarządzany przez obecne przywództwo, to znaczy oskarżenie o instytucjonalny antysemityzm. No to się ciągnie już od wielu miesięcy. To się ciągnie, ale w tej chwili... I też się wiąże z osobą Jeremiego Corbina, prawda? Bardzo silnie. Jego najbliższych współpracowników. W tym tygodniu też mieliśmy do czynienia z nową odsłoną tego. Kilku konserwatywnych lordów wypowiedziało posłuszeństwo. Mieliśmy druzgocący w swojej wymowie oparty na, można powiedzieć, wyciekłych, ujawnionych materiałach program w telewizji brytyjskiej, w BBC, programie Panorama na ten temat, w którym bezpośrednio oskarżono 8 bliskich współpracowników Corbina o, można powiedzieć, pewien rodzaj spisku na rzecz wyciszania spraw mających weryfikować to oskarżenie o antysemityzm, co właśnie wzmacnia te oskarżenia i wzmacnia ten wymiar tych oskarżeń, mówiąc o tym, że w tej chwili antysemityzm jest problemem strukturalnym Partii Pracy, integralnym, strukturalnym problemem. Więc mamy do czynienia, można powiedzieć, z dezintegracją typowej sceny politycznej brytyjskiej w tej chwili. Bardzo dziękuję. Doktor Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Stany Zjednoczone są mistrzem świata w piłce nożnej kobiet. W finale pokonały Holandię. Mnóstwo sportowych granic zostało przekroczonych podczas tego turnieju rozgrywanego we Francji. Na przykład USA wygrały po raz czwarty mundial. Amerykanki ustanowiły też rekord goli strzelonych w jednym meczu, wygrywając z Tajlandią 13-0. Jeszcze kilka takich rekordów pobito podczas tej imprezy, ale chyba nigdy dotychczas nie mówiono w związku z nią tak dużo na temat równouprawnienia futbolu kobiecego. I o tym teraz porozmawiamy. Jest ze mną Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To właściwie nie dotyczy tylko futbolu, tylko każdej dziewczyny, każdej dyscypliny, którą uprawiają obie płcie, czyli... Chyba, że mnie poprawisz, ale ja nie wiem, czy jest jeszcze jakaś dyscyplina, którą uprawiają wyłącznie mężczyźni. Wydaje mi się, że sumo. Sumo, rzeczywiście. Nawet... Oprócz tradycyjnych dyscyplin wschodnich, czy może południowoamerykańskich, czy afrykańskich, to prawdopodobnie wszystkie dyscypliny te które współczesne, są najbardziej popularne, uprawiane są przez obie płcie. No i pojawia się pytanie o pieniądze natychmiast, środki przeznaczane na rozgrywki męskie i kobiece, bo od tego zależy poziom, prawda? Jak to wygląda w futbolu? To przy okazji tych mistrzostw dużo się dowiedzieliśmy na ten temat. Wygląda fatalnie. Dowiedziała się szersza publiczność, ale same piłkarki oraz kibice piłki nożnej kobiecej wiedzieli o tym od lat, że te dysproporcje pomiędzy pieniędzmi ułożonymi na futbol kobiecy a męski są ogromne. Weźmy na przykład Stany Zjednoczone. Kobieca reprezentacja piłkarska została mistrzem już po raz czwarty na 8 zorganizowanych do tej pory kobiecych mundiali. O tych oficjalnych, bo wcześniej odbywały się międzynarodowe mistrzostwa kobiet, ale one nie były pod auspicjami FIFA, nie były jako te mistrzostwa świata. Także jest to najbardziej ukoronowana reprezentacja amerykańska. Mało tego, w porównaniu do reprezentacji męskiej Stanów Zjednoczonych, która nie zakwalifikowała się na ostatni mundial i generalnie brakuje jej sukcesów, ta reprezentacja jest naprawdę bardzo skuteczna, bo po pierwsze tak, przynosi do amerykańskiego związku piłki nożnej 5 milionów dolarów zysków, podczas gdy męska jest stratna na ponad milion dolarów. Po drugie, na przykład kapitanka reprezentacji amerykańskiej i koszulka z jej nazwiskiem, to jest najczęściej kupowana koszulka piłkarska produkcji Nike, amerykańska oczywiście. Nike produkuje też klubowe, europejskie, to się sprzedają lepiej. Ale równocześnie nakłady amerykańskiego związku piłki nożnej na futbol kobiecy wynoszą tylko 1/3 tego, co na męski. Mimo, że to kobiety zarabiają. No dobrze, ale podajesz przykład bardzo specyficzny Stanów Zjednoczonych. No to podajmy na przykład latynoski. Podajmy tam, gdzie piłka nożna jest legalizowana. Argentyna, Brazylia. Tak, tam w Argentynie na przykład dopiero w tym roku sprofesjonalizowano piłkę nożną kobiet i to pod bardzo dużym skandalu, po tym jak zawodniczka drużyny, która trzykrotnie z nią w składzie zdobywała mistrzostwo Argentyny, została po prostu wyrzucona z pracy bez żadnego słowa. Ona się na to poskarżyła do związku, a związek wzruszył rękoma i stwierdził, że ona nie miała kontraktu i futbol kobiecy nie jest profesjonalny, w związku z czym nie ma żadnego prawa do czasu wypowiedzenia, ani odszkodowania i tak dalej. Kiedy sprawą zajęły się media, to inne zawodniczki zaczęły opowiadać swoje historie o tym, że nie dostają żadnych pieniędzy za grę, że są zatrudniane jako na przykład sprzątaczki w klubach, żeby w ogóle zarobić na to granie i tak dalej. I wreszcie Argentyna zalegalizowała futbol kobiecy. Zawodowy futbol kobiecy, tak. Chociaż oczywiście to, że w ogóle Argentynki grają w piłkę, to też jest świeża historia. W sąsiedniej Brazylii, z której dodajmy, że zawodniczka Marta Vieira da Silva, ale jest znana po prostu jako Marta, została właśnie na tym mundialu kobiecym rekordzistką w liczbie strzelonych goli na mundialach. Pokonała nie tylko inne kobiety, ale też mężczyzn. Zdobyła 17 gol, mimo że reprezentacja niestety odpadła. Kilka lat przed jej urodzeniem, ona się urodziła w 86 roku. A futbol kobiecy, nie to, że zawodowy, tylko w ogóle futbol kobiecy jest legalny w Brazylii dopiero od 79 roku. Do 79 roku Brazylia zabraniała kobietom grania w piłkę, twierdząc, że to negatywnie wpływa na ich rozrodczość. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat, no bo jak kobiety bardzo często uprawiają sport, ten sport akurat, do momentu, dopóki nie mają dzieci, prawda, czy nie zakładają rodziny. Bardzo często kończą karierę po skończeniu szkoły, realnie rzecz biorąc. Tak, prawda? Bo to też się zgrywa z tym, weźmy na przykład tę Martę, ona ma 33 lata. Będzie za jakiś czas... No ale to jest rzeczywiście gwiazda, to jest chyba... To jest ogromna gwiazda. Ona jest milionerką, prawda? Ona zarabia pieniądze porządne na No tak, nożnej. Chociaż oczywiście nie takie, jak zarabiają jej koledzy z męskiej reprezentacji, ale owszem, ona zarabia. Natomiast gdyby ona chciała mieć dziecko, ona jest też lesbijką, bo jest bardzo dużo lesbijek też w sporcie, w futbolu kobiecym i o tym się mówi, na przykład one mówią o tym otwarcie, w przeciwieństwie do mężczyzn. Gdzie taki najbardziej znany przypadek to jest dopiero po skończeniu kariery niemieckiego reprezentanta. Zapomniałem w tej chwili nazwiska, on grał we Evertonie, ostatni jego klub, pamiętam, wcześniej w Aston Villa, w West Hamie, był na mistrzostwach... Było kilku brytyjskich, Justin Fashanu był taki... No tak, ale to są nazwiska nie takie... Nie, zmierzam do tego, że na przykład gdyby Marta chciała mieć dzieci, no to teraz jest ten moment, no bo 33 lata to jest już taki wiek, kiedy zaczyna się o tym myśleć, że to już ostatni moment. I ona akurat, jeżeli będzie kończyła za jakiś czas karierę, to może to dziecko mieć. Ale wiele jej koleżanek, jeżeli ma te dzieci na przykład w wieku 22 lat, 24, to ta kariera może się dla nich skończyć. Tym bardziej, jeżeli to są tak niskie nakłady, nawet jeżeli to jest sport zawodowy, bo wciąż mówimy o kobietach, które w większości są amatorkami. Ten wynik, o którym zasłynęły Amerykanki w ich pierwszym meczu przeciw Tajlandii, no to wynika z tego, że Amerykanki grają w futbol zawodowo, a Tajki to są wszystko amatorki, które robią to w zasadzie w wolnym czasie. No dobrze, ale to też skoncentrujmy się na tym, bo oczywiście, że to są ogromne emocje, ale poziom i te mistrzostwa też to pokazały. Mhm. Ten poziom jest bardzo nierówny, prawda? Tak. To znaczy, tam są mecze, które wyglądały dosyć żałośnie. I to prawda. To nie dawało najlepszego obrazu, że tak powiem, futbolu kobiecego. No tak, ale to też dodajmy, że no, jeżeli się zestawia te Stany Zjednoczone z Tajlandią, no to jest fatalnie. Ale na przykład już finał Stany Zjednoczone, Holandia, przy czym też ciekawostka. Na przykład Holandia, kobieca reprezentacja, na poprzednich mistrzostwach wyszła tylko z fazy grupowej, to był jej największy sukces. W poprzednich w ogóle nie brała udziału. Teraz nagle jest w finale i stawia czoła, no przegrała, ale bardzo, bardzo dzielnie walczyła z dominującymi Stanami Zjednoczonymi. Ten futbol kobiecy z jednej strony faktycznie pokazuje ten rozstrzał i tak, no były niektóre mecze, które się trudno oglądało, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to, z jakich krajów do tej pory reprezentacje sięgały po mistrzostwo albo znajdowały się chociaż w finale, to jest bardzo duża różnorodność. Na przykład w męskim futbolu mamy dotychczasowych mistrzów świata tylko z 8 krajów, z 2 kontynentów, Europy i oczywiście Ameryki Łacińskiej. Natomiast w futbolu kobiecym mamy już mistrzów z 4 kontynentów. Mistrzynie. Sprawy obyczajowe, to jest też ważne, to wspomniałeś o tym. Czy to może wpłynąć na obraz całej piłki? To znaczy to, że kobiety po prostu otwarcie mówią o tym, kim są i nie przejmują się. Jak się komuś nie podoba, to niech nie przychodzi na mecze. Być może tak. One o tym też mówią, bo mogą sobie na to pozwolić. Wielu męskich graczy, tak przynajmniej słyszałem od kilku kolegów, którzy się... Zatem nie wiemy, jak sponsorzy by się zachowali. Dokładnie. Prawda? Natomiast w przypadku kobiet, one w zasadzie nie mają nic do stracenia. Mogą o tym mówić, ale to się spotyka z bardzo dobrym przyjęciem, bo też ta piłka nożna kobiet jest coraz popularniejsza. Mecz